înseamnă țel, bucuria de tot mare pentru că văzându-vă pe dumneavoastră, îmi amintesc de momente deosebite pe care le-am trăit acum 11 ani. Eram cu siguranță mai bine, cu alt talent, eu proaspăt absolvent și eu gimnasiu doar la Stăru, după aia am și doar la Rușa și urma să plec în străinătate la Geneva. A fost ultima generație și atunci nu mi-am dat seama, cel puțin eu nu mi-am dat seama că a fost ultima generație de următoare de dată. A fost o generație de studenți, ca de obicei a venit la noi la București, cu gânduri și studenți silicori, cu persoane care s-au străduit mai mult sau mai puțin la facultate. Însă, Părintele Damne a fost un element de legătură. El a vrut să lase lucruri în urma sa. Vă aduceți aminte cât de mult s-a făcut să avem un tablou. Un tablou al anului. Era un tablou mare, costurile lui erau mici, dar el s-a străduit să avem acel tablou și fiecare dintre noi să avem un tablou miniatură acasă. De multe ori mă uit la acest tablou și recunosc, nu știu, ăsta e colegul de protoierie cu mine. Acesta a fost la cursurile de definitivare, acesta a fost la gradul 2. Uite, perspectiva a venit la gradul 3. Ne bucurăm cu cei care se bucură și de împlinirile lor. De asemenea, ne rugăm și suferim cu cei care au avut necazuri și au avut încercări. Și s-a întrebat de foarte multe ori ca o parte dintre dumneavoastră să mențină legătura după ce m-am fost de experimentată și să o menținem frumoasă și zilitoare pentru fiecare dintre noi. Și sunt convins că lucrul acesta l-a făcut mulți dintre profesorii de la facultatea noastră de teologie. Unii dintre dumneavoastră au venit la noastră, la doctorat și au colaborat în primar și și-au desăvârșit studiile și de asemenea s-au împlinit ca oameni în această viață. Cum o să dau cuvântul Părintelui Decan, am luat cuvântul pentru a... Încăzirea atmosferă. Da, încăzirea atmosferă. Absolvenți sau alun, ca să cheamă cei care au făcut o facultate și așa până în iar bine ați venit la revederea Dumnezeu. Am regăsit. Dar am o întrebare, că ați venit bine. Unde sunt doamnele? Am urmă? Am urmă? Am urmă? Am urmă? Am urmă? Am urmă? Am absolvit separat. Doamnele au absolvit separat. Unica în niciodată a fost studenți până așa că se vedea. Sigur că veniți acum nu cum ați plecat. Ați plecat doar cu o licență, cu tehnica să făcut poate și masterat sau doctorat, dar acum veniți cu experiența acumulată la Sfântia, cu rezultatele și care ați plecat pe care ați plecat, îți spune nu. V-ați angajat pe neam în biserică. Pentru aceasta v-au și plecat cu profesorul de aici. Cum au putut, mai atunci s-au plecat. Dar prezența noastră arată o certitudine faptul că ai reușit. Mă bucur foarte mult și dacă nici nu s-o dată pe aici acesta. Chiar și revederea sine este o reușit. Și veți vedea și la 20 și la 30 la 30 și la 40 de ani. Cum veți veni, poate cu timpul va apare ceva la lucru, așa un fie alt, dar schimb rezultatele lucrurilor. Și sunteți în bine putere creatoare și ce s-a întâmplat în facultate la 10-11 ani? Mai multe lucruri. Nu mai sunt specializări. S-au redus specializările de unde sunt anunțate la 3 ani, în fericire pastorală, nu s-a redus și aceasta datorită de acestui părinte Patriar Daniel, pentru că sunt atât de ucidine, și poate și dați să v-ați dat seama că nici chiar 4 ani sunt de ajuns pentru câte trebuie să învățați la acel ucid. Avem acum 8 mastere, ceea ce nu erau acum 10 ani, deci cam pentru fiecare specializare. Mai sunt și profesori tineri care au mai venit asistenți, viața merge înainte și de la facultatea noastră. Acum suntem într-o comunitură de la Mărătură, inițiativa Părintului Patriar și avem venit să mansardăm clădirea ca să mai câștigăm la Mărătură de la Mărătură de la Mărătură și la pentru sări, seminarii, video și așa mai departe. Ea a fost consolidată, clădirea și rezistă la acest lucru. Sigur, și echipa care conducea Părintului Patriar, și cea de să plică lucrurile înainte, dacă am un singur exemplu și mă amintesc cu asta, Părintele Profesor Gheorghe Horma, care sunt toate studenții, când ea trebuie să face niște serate minunate, literate teologice sau literate visionare, pentru că se scrieți pentru personalități ale teologiei române, dar și ale culturii române. Vreau să vă spun că amiteatul de jos din Dumnezeu este neîncăpător, neîncăpător. Da, între timp s-a făcut la cele vezice și Părintele Profesor Gheorghe Popescu, academician, și în semn de efectul noștință informatică și la fazul de al treilea amfiteatru, cel din Alba exact, Elizabeth. Iar mai curând, săptămâna trecută, am observat centenarul Părintele Profesor Ierie Garci, care a fost de s-a învățat, și a conferit mesel, în jos, până de vânzul. Este un este amfiteatru de pare și profesor, care nu doar au făcut aliere și au lăsat ceva nu poate ați auzit secretarul Părintele Congresului Internațional al Părintele Sfântului la 11 ani, de la Cașele și de Ordinar de la Cășar. A fost și acesta o rușită și a fost o asumare a teologiei noastre ortodoxe românești. Sunt și acum studenți, nu ca și teritoriul de voastră, de fapt sunt doar categoriile de studenți, și biblioteca sa mai învățit, cu reviste, cu cultură, facem tot ce putem și la capitolul acesta și avem de gând să facem aici, dacă ne-aș Dumnezeu, doamnă, filiala BCU și care ar fi câștigul, nu doar niște lucruri pe care ni le-ar putea da ei, și ne-am conectat la sursele lor IT, pentru că ei au și asta a fost foarte mult, să ai acces, dar o bază de date internațională și pentru asta am și devenit o sală de jos care este nefixată. Sigur că sunt foarte multe lucruri, o facultate este viața așa de bogată, ne stăduim și noi cu toții și sperăm ca la voastră când veți veni și să reveni aici, să găsim mereu cu noi și o atmosferă, nu știu, care să vă dinamizeze și pe dumneavoastră în abilitatea de preoți, pentru majoritatea sunteți preoți și să rămâneți și teologi. Nu ce înțelegi pentru că teolog este un lucru care mai și citește. Și măcar de aș fi doar revistă din biserice și de găsim niște lucruri, a, nu, vorbim să vă spun că am reușit tot la inițiativa Părintele Patriar să facem o monografie, să vă rog, o monografie a Părintei de foarte voluminoasă, nu e nici foarte ieșită, dacă vreți să o luați, am anexat șirul, șirul tuturor semnilor și vă regăsesc și de-a noastră acolo, poate cum deja ați văzut. E o realizare, dar acum lucrăm la versiunea în limba engleză, pentru ca să putem să funcționăm la oaspeții noștri și de peste tot care sunt tradiția oaspeții noștri. Deci, iată că încercăm și noi să ducem în aminte și dacă vreau să ne fie doar o zi românesc. Ne bucurăm când avem promoții de lume, bucurăm cu fiecare revedere, dumneavoastră trebuie să rămâneți și în relație cu toată, pentru că aveți și să vă rămâneți. Sperim că aceasta este ideea la care avem. Și aici, după 10 ani, să știți că poate nu mai funcționează clasificarea voastră și cine a fost primul, al doilea, al treilea, pentru că sunt unii care, și asta a fost și profesorul meu, n-a fost foarte strălucit să spunem să ia numai 10, dar în schimb au fost practici, o biserică sau restaurant și așa mai departe. Îmi place tot la timp și pentru că mai întâi în vârstă proverbul, omul simțește cu Domnul. Și m-a bucurat ca fiecare dintre dumneavoastră să realizați lucrul acesta. Acum, și mă apuc de sfârșit. Nu, ca să mă duc la urmă, să văd ce faceți din asta. Am o ocazie, nu să-mi dați voi, ca să o știu în asta. din DAC, colegii cât face inspecția aceea de DAC și vă mulțumesc că sunt foarte mulțumit că văd ce lucruri din DAC fac progresul, special cu care de duce. Și chiar că aș pune ceva la inimă, doar atâta și acolo unde sunteți, ca pe voți, să vă laudați, profesorul sau profesoara, aș pune așa dar la inimă, la inimă. De ce? Pentru că profesorii profesoare de religie vă ajută pe dumneavoastră pe gălini menoriași. Cei mici sunt menoriași pe dumneavoastră, nu? Îi pregătește, este o oportunitate. La voastră, pe de altă parte, să sprijiniți pe cei care vă dau religia și atunci a venit și minunat. Nu mai e vreo că ne face ceva. Nu ne face nici. Eu vă mulțumesc pe revedere plăcută, frumoasă, să depănați arbitrile, părintele să-mi modereze. Și dacă reușim, ne vedem puțin mai târziu. Am înțeles că ați făcut o invitație, da? Sigur. Mulțumesc pentru dumneavoastră aplauze. Istoria. Licența a fost în IBR, m-am dus mai departe tot pe IBR, un master aici în istorie și tradiție. Sunt actualmente la doctorat la Cluj pe istorie. Am 3 copii, un băiat și 2 fete. Soția, mulțumesc, soția este învățătoare tot în Sfântul Gheorghe. Am atât. Irimia Cristian Vlad, din stațiunea Covasna, am înființat parohie nouă în stațiune, am construit o biserică în stil maramureșan, chiar între hoteluri, am un băiețel de 8 ani și ce să zic despre studii, că după facultate am terminat și masterat și mergem înainte cu lucrările. Și cu menținerea românismului în zonă. Bucur să vă revăd. Eu, omul care nu lucrez toată ziua nimic, nu fac nimic special, însă vă mulțumesc dumneavoastră celor care veniți și mă citiți. Nu neapărat în mod special, ci regulat. Regulat, adică zilnic. Cred că lucru pe care îl avem noi în comun e acela că nu avem complexul comunismului, foarte mult dintre noi. Și cred că dacă ne-am pune mai mult de acord, în generația mea avem foarte, foarte multe capacități, însă dacă ne-am pune de acord, am face pentru teologie, nu pentru presă, pentru teologie, am face lucruri foarte mari. Și v-aș dori, sau îmi doresc, ca dumneavoastră să fiți tot mai prezenți online, acolo unde extremismul era la casă și extremismul ăla vă lovește pe dumneavoastră la buzunar, vă lovește parochieni. Extremismul ăla este format din oameni care nu au prea multă cultură teologică. mulți din generația noastră au mers mai departe și cred că dacă fiecare dintre noi a face lucruri mult mai masive la nivel online, am avea altă atmosferă în viața noastră de parohie. Ăsta cred că este mesajul nostru. Am o mare dezamăgire că foarte puțin dintre noi își asumă, domnule, am scris o carte, am scris un articol, iată, am o predică. Îmi pictez biserica și vreau să vă arăt cum arată programul iconografic. Aproape că e dramatic. Spre exemplu, dacă vreau să găsesc programul iconografic, adică, dumne, ce sfinț are ala pictat în biserică? Nu că am găsesc o undeva dramatic. Da? Nu sunt dezmeriți. Sunt niște oameni care nu vă luați în serios. Nu vă luați în serios la modul fiecare aveți aparatură, ați face atât de ușor. Dacă ne punem viața pe tapetul online, gata, păi da, viața pe tapet, așa vă puneți, pentru că credincioșii dumneavoastră vă vizează, vă privesc. Credincioșii mei, eu zic așa, aveți în fiecare care despre ce am făcut în ultimul atât, mulțumesc frumos! Sunt emoționat că sunt astăzi aici. Vreau chiar să vă rog să fie următoarea întâlnire peste 4 ani, peste 10. Da, mă lucru bun. Sunt preot în satul Tipișteanu, care ține de comuna Balaciului, Ialomița. Predau religia la mine în sat, în Muntem Buzău. Sunt căsătorit, am o fetiță Teodora, de 6 ani. Am urmașul ca și colegii după facultate un master la Constanța pe sistematică. Anul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, am obținut gradul întâi în învățământ și dăm slavă Domnului pentru lucrul acesta. În rest, dorim sănătate tuturor și Dumnezeu să ne ajute să ne vedem cu bine la următoarea întâlnire. Matei Bogdan. Mă bucur să vă revăd, să ne revedem și am avut o senzație deosebit de intensă când am văzut că suntem aproape neschimbați. Asta este cel puțin impresia mea, sau mă rog, în subiectivismul meu, așa am văzut pe toată lumea aproape neschimbată. Ne-am revăzut practic la ziua de practică liturgică din vineri, Biserica Sfânta Ecaterina. Despre mine, ce să spun, am absolvit facultatea, e sigur lucrul acesta, masteratul la Foi în Teologie, am slujit tot an ca preot lângă Ploiești, o activitate frumoasă, care m-a foarte mult aici, cel puțin, sufletește, m-a ajutat și m-a motivat. Acum slujesc la Biserica Colțea, aici în București, de 2 ani de zile, din 2011, sunt preot paroh. Am o fetiță, Teodora, așa, de 6 ani, ca și părintele, ca și colegul nostru. Și prin mai multe activități, cred că nu mă regăsesc în portretul pe care părintele decan l-a făcut, spunând că se întâmplă ca noi preoții să nu citim. Străduiesc așa, cu formarea continuă, să fiu la zi, în măsura în care pot. Cu toții știm că fiind preoți, avem foarte multe lucruri de făcut și cititul, să spun așa, pentru a apuca să citești o pagină, trebuie să dai tare din coate, să-ți faci loc în programul zilnic. Dar ne facem. Slavă Domnului! Pentru lucrurilor care studiește în parohie, sunt cititul un lux. Da. Ce ați întâlnit? Dacă se dorește cu adevărat, se mai poate să te practici. Mulțumim frumos! Ștefănescu Dumitru, mă bucur că ne revedem în această formulă. Din păcate, suntem cam puțin, m-aș fi bucurat să fim mai mulți astăzi. Da. Foarte pe scurt despre mine, din 2005 sunt preot la parohia Mierlari. E un sătuc undeva între Jilava și Măgurele, lângă București. Biserica este ctitoria Crețuleștilor și acum este în reparații capitale. Promit părintelui Picioruș că da, voi posta aștept pe site-ul parohiei toate pozele, dar după ceva finalizată, că acum e rușine, să n-am cu ce să vă arăt. Din 2010 sunt doctor în teologie, am doi băieți de 2 ani, sunt gemeni și acum, zilele următoare, mai așteptăm o fetiță. După terminarea facultății, am predat un an și câteva luni în învățământ religia. Pe urmă m-am preoțit la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Am 9 ani de preoție. În această vreme am făcut ceva lucrări acolo la Sfânta Biserică. Dau slavă lui Dumnezeu pentru toate. Mi se zice teologia. Nu pot să spun ce emoții am, pentru că am văzut rezultatul pe mine dintre colegi care chiar nu am văzut în 10 ani, 11 ani. E adevărat, sunt mulți colegi cu care am ținut legătura și ținem legătura. Ne întâlnim destul de des. Asta și pentru că am rămas în facultate, deja în anul 2, în anul 3, de facultate, ajutam la secția de salarii de artă sacră. Dar în 2002 aveam la manuat ca preparator, după aceea asistent, era un profesor, universitar la aceeași secție. Fac cu pasiune ceea ce fac. Pe lângă această activitate didactică, restaurez și pitez. De până la urmărat cu capela părintelui din Mormitar de Cucat și a colegului nostru. În orice caz, posibilitatea de a sta în biserică, de a lucra la mâncă, de a și de restaurat. Mă bucur, încă o dată, aș dori să ne vedem mai des, dacă s-ar putea. Și ce să spun, cu Dumnezeu să ne ducem mai departe. Țelul nostru și să propovăduim. Să rămână mai. Am profesor. Am profesor. Am profesor. Am profesor. În județul Dâmbovița. După studii, după facultate, m-am căsătorit, am o familie minunată, am un băiat de 7 ani, Luca. Am predat 2 ani religia, după aceea mi s-a încredințat frumoasa misiune de a construi o biserică, începând din 2004, pe care am finalizat în 2008. Și mi s-a încredințat o misiune să ridic cea de-a doua biserică într-un cartier al orașului Fieni, da? Și sunt acasă și sunt foarte, foarte mulțumit și dau slavă lui Dumnezeu și mă bucur enorm pentru că suntem din nou împreună aici. Vă mulțumesc tuturor! Numele meu este Codorcean Adrian. Sunt preot din 2005, de 8 ani. După terminarea facultății am fost profesor de religie. După care, odată cu preoția, a trebuit să renunț la învățământ, deoarece au intervenit și problemele familiale, cele de bucurie, și anume apariția primului copil, și anume o fată. În prezent, fata mai are și un frate, doi copii, pereche, de 7 ani, respectiv 9. În ceea ce privește pregătirea profesională, am ieșit din învățământ cu satisfacția definitivă a lui, în buzunar, iar în ceea ce privește preoția, în urmă cu 2 ani am reușit să iau gradul 2 în preoție. Am zis acum cât mai pot și cât mai pun mâna pe o carte ca să mai citesc pe niște cursuri. Într-adevăr, foarte multe cursuri și materiale. Slujesc în parohia Drăgăneasca, a nu se confunda cu Drăgănescu, unde a pictat părintele Arsenie Boga. Deci parohia este Drăgăneasca. În protoieria Bolintin, episcopia Giurgiului. Iar doamna preoteasă lucrează în sistemul sanitar privat. Este asistentă medicală și are grijă de copii, la secția pediatrie. Cum ați simplat? Mă cunoaște, de altfel că am lucrat cu fiecare parte, având în vedere că a fost o promoție plină de convulsii, amestecată în alegeri, în revoluții, în schimbări culturale. Dar noi nu ne-ai consultat când le-ai fost în revoluții și în alegeri. O parte, da, sigur. Dar n-am fost singur. N-am fost singur. Așa. După terminarea facultății, m-am angajat ca bibliotecar aici, în facultate. În anul al doilea, de masterat, făcut în paralel cu profesia de bibliotecar, am predat ca asistent susținitor la disciplina misiologie. Da, eram împreună cu părintele Tatăl. În 2004 am plecat la Constanța, a urmat călugăria, hirotonia în preot, hirotesia, diac în preot, hirotesia în protosinghel și eclesiar. Am predat la seminar, am fost inspector pe religii la Inspectoratul Județean Constanța, am fost vicar administrativ, am mai urmat un masterat în drept, cu o facultate în drept, am început doctoratul la Constanța, l-am plecat la București, am început cu părintele Dure și am terminat cu părintele Ducă. Sunt asistent la facultatea din Constanța și acum, deci, asistent la facultate și preot slujitor la catedrală. Mulțumesc, domnule, ce s-a întâmplat la povestit. Am făcut și armata. cerere, atenție, la cerere. Nu mai trebuie să fac. Lucrat ca profesor de religie la Colegiul Național Vladimir Stăinu din Greiești timp de 5 ani. Apoi m-am transferat pe funcție publică în București la Casa de Sănătate a Ministerului Transporturilor. N-am reușit să dețin decât două funcții de conducere, șef serviciu și director executiv pentru câțiva ani. Actualmente lucrez ca pe post de jurist la Casa de Sănătate a Municipiului București. Sunt căsătorit, am o fetiță de 6 luni și cred că asta e cea mai mare reacție. Hai, Marica! Sunt ori, Marica! E fungaș, fungașul anului. Da? Primul rând, mulțumesc că am reușit să relativ, să zic așa, chestii, să aibă loc un eveniment pe zi. Ce să vă spun? Despre mine, după terminarea facultății, n-am vrut să mai fac nimic. De ce? Sincer, pentru că n-am dat nicio perspectivă. Așa simțeam la vremea respectivă. Mă gândeam după ce am terminat facultatea că în salariul de profesor nu prea pot să faci mare lucru în București, mai ales dacă ești în publice. Și prin urmare, nu mai vreau să merg mai departe la masă, la doctora sau altceva. Mă gândeam în schimb să urmez una secă, dacă tot mi se spunea fungașul, m-am gândit să mă specializez în științe economice. Aveam colegi care lucrau la bancă, care erau aici și știau foarte bine și plăteau chiriile și se descurcau. Eu nu prea reușeam să fac asta și cu toate astea am reușit totuși în 2003, deci imediat după terminarea facultății, să intru la master. Cum e foarte simplu, veneam într-o zi la facultate, stăteam în Grozăvești și mă întâlnesc cu părintele Coman, prodecan de vremea respectivă, și mă întreabă, ce faci mai ce cu tine? Mai bine să mă uit, zic că m-a sunat un coleg din provincie să mă întrebe când se dă examenul la master. Și mă duc la vizier, să-i spun, și mă întreabă, zic, dar tu ce faci? Tu nu vii? Zic, nu vin la ce să mai vin, nu vedeți că parofienul se poate, altceva, are sens. Am făcut atâția ani degeaba, zic, o să mă reorientez. Dar unde stai? Stau în Grozăvești. Păi și dacă asta cum o să mai stai? Păi zic, dau 200-300 de euro. Undeva zic și o să-mi iau un loc de cazare și să se fac torul. Ce nu mai bine vii și dai la master și dacă îi zice, ții l-o mai cazare 3 ani de zile și nu mai dai aia 300 de euro? Și pe raționament ăsta mi-a dat de gândit, m-am zis, dar vreau să m-am apucat să văd și a venit și m-am înscris la master. M-am înscris la master, am intrat, anul următor am plecat la o cursă în Germania, la Göttingen, la Universitatea Evanghelică, la Facultatea Teologie în Universității Evanghelice. În 2004, după ce am terminat master, m-am înscris la doctorat la domnul profesor Emus Rus și am reușit în 2011 să, în februarie, să finalizez și teza și doctorat. În paralel, așa cum vă spuneam, n-am renunțat la ideea studiilor economice. În 2003 m-am înscris la ASEL, la Facultatea de Relații Economice Internaționale, pe care am absolvit-o cu doctorul în 2007. Ca și activitate, începând cu 2002-2003, primul an, deci cât am fost în țară, am predat ca profesor de religie, iar pentru finalizarea tezei de doctorat am fost la Universitatea Ebraică din Ierusalim. Israel, domnul profesor Rebucus a ținut în mod expres să mă duc, cum am avut o teză intitulată Mistica Ebraică reflectată în Kabbalah și în Hasidim. Domnul profesor m-a încurajat foarte mult să merg să studiez la Universitatea Ebraică, o cursă care l-am făcut și mă bucur că l-am făcut, ca așa am reușit eu să să realizezi ceva frumos din acest proiect. Din 2005 sunt inspector patriarhal la sectorul teologic educațional al Patriarhiei Române. Am ca responsabilitate principală învățământul universitar, învățământul teologic universitar și schimbul de buțe dintre universitățile de aici și universitățile din străinătate. Și în ultima perioadă, de când a venit prefecțul Colegiul Patriarh la conducerea bisericii și m-am ocupat foarte serios, având în vedere și specializarea economică, de proiectele de finanțare europeană. Prin urmare, proiectul Alege Școala a un aport foarte important la el. Și sper să-l continui, deci au fost două proiecte de 6 milioane de euro, care eu mi-am adus și eu așa foarte mult și cred că am reușit să facem ceva cu proiectele astea. Mai fost multe activități care s-au urmat la Patriarhie, Congresul Internațional de Teologie cu Sfântul Vasile cel Mare din 2009, de care eu m-am ocupat de organizare, de 2011 cu familia creștină, anul acesta cu Sfinții Împărații Constantin și Elena și au rămas deja alte activități, la anul cu Sfinții Martiri Brâncoveni. Îi mulțumesc că aici, mă bucur că este alături de noi în acest moment părintele profesor Gheorghe Holbea, care 3 sau 4 ani de zile a fost consilier patriarcal și ne-a călăuzit. M-a călăuzit. Da, am doi băieți de 3 ani jumate și de un an și o lună. Paul Dragomir, mă numesc, sunt din Manălăuri, în satul Bălense, din Dâmbovița. Am trei copii, o fată și un băiat, fata de 9 ani, băiatul 6 ani. Am un pastorat la istorie la Facultatea de Teologie și Teologie. Anul trecut am luat și gradul 1 în teologie. Pe parte de pastorație am avut o casă parohială cu sala de mese. Biserica în anul 2011 a avut 125 de ani de la prima sfințire și cu ocazia asta, în 2 ani începând lucrările, am restaurat structura. Biserica a avut peste 1000 de metri de pictură și alte lucruri gospodărești. Vreau să mulțumesc părintelui Dorin Cioruș pentru pentru dorința de a vrea predici pe care le pune pe internet, întotdeauna m-am inspirat de acolo, însă întotdeauna am fost și de acord ca să punem pe tapet tot. Dar acum așteptăm bani în cont. Acum vă voi trimite fotografii cu... La schimb, da. Un lucru bun. Alte lucruri. Face schimb. De trebuie și fotografii. De prima la schimbă. Lucru bun. Dar vă spun că cea mai multă experiență a vizionată. Am zis că niciodată nu vă recomandat cuiva să intre în sistemul acesta teologic. Mulți au plecat cu un gust amar. Poate cu foștii mei colegi au spus că nu pot să mă audă. Și m-am transferat după 2 ani la Brașov. Vorbea de seminar, nu de facultate. De seminar. Sunt eu de 6 ani și ceva la Brașov. Mă bucur că am ajuns în Brașov. Nu este nimic întâmplător. Sunt altfel oameni, față și la alte zone. Însă avem noroc în Brașov cu cei din Moldova. Cei din Moldova sunt cei care susțin biserica din Ardeal. Ardelenii sunt foarte reci. Eu sunt preot în Brașov, dar în parohia mea reprezintă, de fapt, bisericuța din 3 spitale, unde nu pot sluji, pentru că medicii sunt foarte ineficienți. Nu toți, ferească Dumnezeu, sunt unii medici extraordinari, credință, cum rar întâlnești. Dar șefii sunt potrivit bisericii. La maternitate, în schimb, se permite accesul foarte ușor la tratamente unde botez mulți copii, dar la celelalte secții foarte greu. Medicii, mulți dintre ei sunt potrivnici lucrării preotului în spital. Din nefericire, nu știu cum cunoaște dumneavoastră voi ceilalți colegii mei situația într-un spital, să știți că se nasc foarte mulți copii bolnavi, mor, dar nu sunt înmormântați. Și ceea ce mă uimește pe cel mai mult este că multe mame, chiar dacă nasc copii la termen, preferă să le moară copii nebotezați. Eu nu mă pot duce la maternitate să le cer, haide să vă fac botezul, ci doar dacă sunt chemat. Cred că 3% dintre copii mor nebotezați pentru că nu doresc, nu pentru că nu mă duc eu. Și mai rău este că după ce mor, sunt incinerați. Deci nici măcar o mormântare Deși suntem o țară, cum spunem, ortodoxă. Care e mentalitatea? Adică de ce nu vrea să-i... Pentru că în Ardea, ce puțin acolo, este o distanță din orăceală față de biserică cu... Am crezut că au vreo superstiție, ceva de care. Eu cred că Bobăteaza și cu crucea se merge de două ori, cu crucea și Bobăteaza, nu ca aici cu Crăciunul. Și deși parohia este foarte întinsă, văd pe am ce trece, din ce în ce mai puțin credincioși care primesc. Cei amărâți, cei mai săraci, în schimb fiind un cartier cu vile, un cartier foarte bogat, nici nu vor să salute de misiunea asta. Este destul de greu, de asta vreau mai ales la masă să vorbesc cu colegii, să văd care este misiunea. Sau cum mă depind misiunea, pentru că n-ar vrea să destul că și din cauza catolicilor, care, sau cel puțin catolicii, sunt foarte bine văzuți. Elevii mei, sunt și profesori, mi-am păstrat câteva ori, elevii mei catolici sunt foarte respectuoși. De rând la 10, au 10 din stat, numai pentru faptul că sunt catolici. Noi ori și suntem foarte prost văzuți. S-au înmulțit sectele și luptăm să supraviețuim, deci nu să facem misiune. Din nefericire, noi nu facem misiune, ci... Sunteți primul preu care l-am auzit vorbind despre lucrul ăsta. De public n-am auzit. Nu, n-am auzit pe nimeni vorbind public. E un lucru mare. Eu spun, fostul coleg a spus că încearcă să întemeieze un schir. Eu ca preot de spital sunt trimis, vrei, nu vrei, nu te slujești la mănăstirea, nu te slujești la lucrul acela. Și nu mai ce mai mulți colegi și spun, dar de ce faceți mănăstiri și schituri? Să ne trimiteți pe noi preoții de parohie acolo, nu-i lege de bunăvoie. Dar este o biserică, un schit făcut la lângă Brașov, la o stație, într-o stație, la pești, vă pot spune, cu chilii, au venit călători și au plecat, este deizolat, știți? Și noi preoții de spital, preoții care sunt mai mulți preoți la o biserică, fac așa cu rând și slujesc acolo. Și Părintele Iustin Părului l-am admirat foarte mult, dar spus, măi omule, este ușor să construiești o biserică, era șeful Direcției Financiare de Brașov, dar cine se ocupă de călători? Cine slujește acolo? Și la mai multe schituri am slujit așa pe rând, la vreo 4 schituri. Și nu numai eu, mai mulți colegi. Este bine să facem mănăstiri și schiturile spun și colegilor mei, dar cine slujește? Mănăstiri, deci nu se slujește nici măcar duminica. Vorbesc în timpul săptămâni. Și l-am urmărit și pe internet pe colegul meu, mai ales predicile, numai că se descapă foarte greu pagina ta de internet, nu știu, poate... Nu. E vorba de conexiunea noastră. Ele sunt o bază americană. Da. Eu nu am nimic de a face. Dacă dumneavoastră... Nu. Da. Dacă aveți trafic mare, merge. Dacă aveți trafic mic, nu merge. Da, și nu vreau să mai țin mult. Mai știm și noi, pentru că trebuie să ne apărăm. E nu vorba cum așa se face misiune, să ne apărăm în fața atacurilor sectare, corect, care sunt foarte puternice. Într-un cartier de moldoveni, cum este la noi, Tractorul, probabil că ați auzit, bineînțeles, postul... este o biserică, sunt două biserici, una de spital și una de parohie mare, dar pe lângă aceasta, în câțiva, s-au dedicat 4, 5 sau 6 biserici de confesiuni. Și ca număr de credincioși aceia depășesc credincioșii noștri ortodoxi într-o parohie de moldoveni, cum spuneam, care sunt mai stabili. Iar unde slujesc într-o biserică, spuneam părintele paroh, care a avut două biserici și acum are doar una singură. Părinte, vedeți, s-au întemeiat acum pe curând o biserică sectantă, nu știu ce este. Eu când plec la biserică, de acolo, văd că pleacă mai mulți oameni decât la anul. Pentru că un cartier de ardele și care nu vreau treabă cu biserică. Adică consider că trebuie să, nu doar să construim, că este bine să construim, dar ce facem cu cei pe care avem și noi mai păstrăm. Da. Termin prin a spune că am și 2 copii. Este o realizare. Soția mea, mulți dintre colegi o cunoașteți ca fost la subiectul teologie la Caritate. Cam asta am avut să spun. Dacă l-am invitat, în vreme să voi că am avut Vasile și după terminarea facultății am avut o dezamăgire legată de licență în tine. Eram iubitor și mai sunt încă istorie în Bisericii Ortodoxe Române și, în fine, au fost niște probleme, dar am urmat un master, în nefericire spun eu, nu aici, într-un alt centru universitar, nu mai contează. După aceea am fost în învățământ 5 ani de zile. Nu, asta pe județul Ilfov, în ultimul an la voluntar, iar după aceea Dumnezeu a rânduit să... Ce anume? 2006-2007. Așa, atunci eram magistrat la colegul nostru, Claudiu. Da. Așa, după aceea Dumnezeu a rânduit să mă preoțesc, să fiu preot în Episcopia Bucureștilor, în Comuna Marea Călugărească. Sunt preot de 5 ani, lângă Ploiești. Am o activitate de viu bogată, o parohie, în fine, cu mare probleme creștinite și probleme chiar grave. Dar, în fine, sunt și realizări. Am o fetiță, doamna preoteasă este educatoare, în Ploiești. În fine, sunt multe de răspuns, dar în aceste cele mai însemnă, nu mai predau, am ieșit din învățământ. Și ne dăștuim să ne revedem bine și mă bucur mult când am revăzut.